إسرافيل في الصور للقيام من القبور جن يغرق لينك إسرافيل والبفت جغلين مولم كنك كنت قبر من سجد نب دي خوالي كان كنك دي خوالي خمني بالمخول فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون نم نب ني خوالي لرب ملوك بغي مثال تيادونا bu ben électricien ñëwé fi ci suñu barab bi di installer courant wala yoyu tabarkallah leg leg mu def fi ay fan ñatt ak ñent baluko upp di gas mur be duggal fil yek bolé courant yek génné prise yek suñu def pile yek yoyu yépp ba mu soti ñu jëndal ko jintukaay yi waye su defé ñepp ba mu soti ngir ñu am sawara pour tal fi zajira wahida rek lay doon moy di nga ñew rek bu sa baram ci contact bi lampe yep tak tabarkal lu courant bi bari bari bari bari lu muy yaatu su takalo rek fañ koy talé nek ben buñu ko nan ni di rek lepp fa izahum yansurun lampe yep xolando lampe yep daldi xolando sa kër gi lu mu bari bari ay lampe bo contact gone yep da dem ci contour ba fay ko fa daldi koy bëss rek fa izahum khiyamun yansurun lampe yep dadi takando yalla it nak non la fi nek ni bin ñuy bind dañuy bind fa ben ben ñaar ñaar ñet ñet tabarakallah bin ñuy faatu ben ben ñaar ñaar ñet ñet tabarakallah waye fi ne bu dekk joté kenn du mak sa morom ñep fa innama hiya zajratun wahida fa iza hum yansurun ñep dadi ne ñoket yansurun di xolé wa lu tax di xolé modi alakhirah beut moy ñeuk fam sene aduna nopp mo fi ñëk fam fa ne bu dama dama ñëw aduna dana dégg té gis jotagul ci mom su génné aduna dana dégg té gisatul lire dina nekk ci biiru yaayam di dégg yi xew ci biti tabarakallah ba nga gis mu yëngatu ci biiru yaayam ci mbékté mba yu démé ni koy mba am pecc waye nit dana génn aduna yi di dégg ñukoy denc ci biir xabrom muy wey di dégg ali salatu wassalam mang koy wax mune su fekkene nit ci ñi koy defar diko denc ba ay mbokam denc ko di ñibbi mi ngi dégg seen dal yi di képpet képpeti neena ci lan malaay ñaari malaak di ñëwé ci mom diko xifaat si tabarkallah ñuy dégg muy dégg seen tagi motax kéra ba ñu xexé badar mu tim ña nga xamné ño ca dé ñom abou lahab ga yoyu ne len waw ndax yeen li len yalla digoon fekk ngeen muy deug ñun de lim ñu digoon fekk na ñuy deug kenn ci ñam andulon ne ko waaw ñi ngay waxal te deggu ñu nak mu ne ko giñ na ci yalla gëno la ni deug xana kay dañu mën ta tontu suratu safat ay fuk ak juroom ñent waxalo ñu ne ñom ñoo doon yedd bi sunj bañu dekké di gis gis sawara gis yu ñang ya gis sirat ak yoy ñina ya waylana muñun wo nañ suñu alkade haza tay yawmuddin moy bisub alakhirah haza tay yawmul fasli moy bisub tekkale bi allazi bis bi nga xamne kuntum bihi tukazzibun mom ngeen don weddi ñom ñu weddi xalu waxalu ñone won ya waylana ya waylana wo nañ suñu alku ak suñu ñak haza tay yawmuddin moy bisub alakhirah haza tay ji yawmul fasli moy bisub takale bi ci lañuy takale ber ñi jibon ak ñi dengon ndax duma leen buñ leen xajale ndax fi ci aduna ñepp and waaw ñi nga xamni ñoy def lu jup ak ñi def lu jubadi ñepp fi nek ni dañu and su añ jotté ñu taaj añ bi ñepp bokk añ su réer jotté ñu taaj réer bi ñepp bokk réer bu réer déxé ñepp taxu ci kess gi ñu fay ñepp tabarakallah aduna non la fi ñepp yi def té kat ñi ngi xëy ci yalla yi téré ñi di xëy ci yalla yi diglé waye ñepp bu añ bi soté ñokay bokk té it nité bu jënd bi saf ci ñom ñepp ñokay bokk bu ñala jotté ñu tolol lé ko haza yawmul fasl nak mom allazi kuntum bi tukazzibun su boba nak ci lañu takalé ñew nangulon yalla ñu berlen fé ñeko nangulu ton don ko gantul ñu berlen fé bañu tollu ci sourate yasin de ngeen gon ko wamtazul yawma ayyuhal mujrimun berulen yeen ñi nga xamne ay katchor ngeen bañu beron nak la yalla fay ñi nga xamne ñoko yeyo sourate safat ay ñaar fuku ak ben yalla neen ushuru fanglen fang moy dajale ko xamne bu sañon du ñew ci dajja ba lolu moy fang dajale ko xamne bu sañon du ñew ci dajja ba su amone pexi du ñew lolu la olaf di wax fang fang al hasr mom moy fang dajale bo xamne nak ku sañon do ñew su amone pexi do ñew tabarakallah gorgui ibou saxo rahmatullahi alayhi neena alakhir su amone bokutuma nga gis ñu bari ñu ne bokutuma su amone bayina nga gis ñu bari ñu ne bayina waye neena bokutuma ak bayina du ci te nga bok ca loolu la yalla di jundji fi ushuru fangaleen ñan lañuy fang allazeena zalamu bolem ñi don togn allahu akbar fangaleen bolem ñi don togn inshallah dina la mësa andil ben waxtaan ñi nga xamne ñoy togn ci alquran ñaata lañu mat nañu fukk ak nangam yo xamni ay togn la yu nekk ci bi alquran yu ci nekk suñu borom tabaaraku ta'ala yare ko te bo ca def rek yaangi bok ci allazeena zalamu ñi togn dajale leen ñoo ñepp ñi togn wa azwajuhum ak ñi xeyatok ñom ci togn wa ma kanu ya'budun ak mbolem luñ doon jaam na ngeen ma la dajale gay dañ dajale mbolam ñi doon togn ak ñi xétok ñom ay togn tabarakallah ñi doon jadd ñi doon jadd ñi doon nan sangara ñi doon nan sangar carte kadi ak carte kadi sacc fek sacc ci tabarakallah ñepp agresseur yak agresseur yi ñu bolé ñepp dajale leen non la ko al-qurtubi waxe az-zani ma'a az-zani wa sharibul khamri ma'a sharibil khamr was-sariq ma'a as-sariq tafsir qurtubi jukki fek juroom qatum jurum ñaar fuk ak ñet wama ya'budun lepp lu ñon jaamu ñom ñu doon togn ak ñi xeyatok ñom ci togn min doon illahi te du yalla na ngeen leen dajale ñom ñep ñu dal leen dajale fep fu togn kat nekkon rek malaakaay jeli leen tabarakallah lu mu ruqe ruqe ñi deewon ci bir geej jeet nekkon togn kat ñi dem andi ñi robon ci barab sangam mu sori ñi dem andi ña gaynde lekkon ñu dem andi mbollem fu nit nekkon te nekkon togn kat malaaki dem andi le ñu ne suñu borom ñom ñepp ñi ngi ni waaw ha legi nak fahduhum na ngeen leen jubal ila siratil jahim tek leen ci yoonu sawaraw jahim waaw ba tu fahduhum nak nenañ sukriya la manam mi ngi melni nga ne yejj nit ci la waaw ndax hidaya mo doon yoon wo xamne bo ca jaare fa ngay jëm ak njub nga fay fekk waye bukku te yoon wo xamne bo ca jaare fa ngay jëm lak nga fay fekk ak lu metti tabarakallah fahduhum na ngeen len xamal na ngeen len jubal ila siratil jahim tek len ci yoonu sawraw jahim suratu safat ay ñaar fuk ak ñaar ñaar fuk ak ñet gaay da len tek ci yoon wo malaaka ya ñi dox di dox ba dox ñeenti timiri at yag lool ñeenti timiri at nekkuñu nanuñu toguñu solo ñi dal solo ñi yiri muuru wuñu bu de jigeen ñi musuru wuñu bu de goor ñi solo ñi mbaxna de ngeen ko tay trois kala ci tambule 9h 11h ci al oustad pap joxane ci waxtaan wu am solo wi al oustad sambay don def ci walu yawmul khiyamati ak yarami nen yak ñun seen yoy waqifuhum taxawal len len ñu dal len taxawal bañu doxé dox bu yag bobu innahum mas'ulun ñom dañ len di laaj laaj bo xamne moy li tax ci aduna si la len yalla def lo won defuñu ko innahum mas'ulun dañ len di laaj lutax yaru len won seen doom yi lutax taxawul len won ni yalla santane lutax attiwul len won alquran lutax nangam la ci bari lol gaay daat ne dañ leena neewulon doole dafa am ñu len eppon doole nangam ak nangam waxa wax ndeysaan ba defena lay wujubna yalla ñu len malakum lu len jot la tanasurun ba dimbalante wu len ba meuna taxawal yi ngeen bëgg taxawal waaw malakum la tanasuru bal hum al yawma mustaslimun ñom kay tay ji ñom ñepp omatu ñom ñepp nangul yalla ay ji sa buñu ci tolle ci walu tafsir suñu xel dem ci suñu baye ju bax joju cheikh al-hajj abdul aziz rahmatullahi alayhi fi ci juma ju mag ji ben nar bu joge won maroc ñoo fi di fi def ben khutba ci ben jotaay buñu fa amon ci semaine yoy nga xamne mom lañu taxawal fofu ba ax ci ay ji kérok dafa daanu tabarakallah yuxu fa yuxu gu kowe ndax deg ay ji lan lay wax waqifuhum taxawal len innahum mas'uluna ndax ñom ay responsable lañ am nu yu bare bare yu xew yo xamne ñom ñoko xewal ci walu yu demé ni yoy mom tam mu dadi xol mas'uliya yi nga xamne mom la gaddu ku melni mom gaddu ko ñu melni ñom gaddu ko xelam da dem ci ne waw ndax ñun tam suñu mas'uliya matal nañ ko rek tabarakallah yaramam dadi daw rahmatullahi alayhi mu dadi def no xamni kérok mbolam ko nekkon ci mbolam degon ngeen ko kon mbokk ñi deglu li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall andak ci wala xarla wi seen mbokk Bouba ci defum seen radio mo leen di andil seen jotaayu tafsir alquran leen di andil aljuma jot ci waxtu ñi ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ngi won ci suratu safat day war ci nek suñu ñaarelu dajé ñi won nañ da am ci fanweri aya ak juroom ñaar suñu borom tabaarak wa ta'ala di waxé إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون مدي آيجو نانا أمن من بلان وخين الدقل لن يال رك يستكبرون مي ري ري لو نو دنيو يمتي دقل يال رك نخ دقل يال دون دخل أدنى فوق يبولة دقل ننغم أك ننغم mune innahum itha qila lahum kanu itha qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun min la waxe deggal len yalla ci kaw suuf yalla rek lañ wara deggal ci kaw suuf ñu indi ak reereelu mune wa yaquluna a inna latariku alihatina lishaa'irin majnun ndax ñun dañu bayyi suñu yalla yi ñon jaamu ci waxi ben taquran kat bo xamne xelma dafa def bal jaa bil haqq wa saddaqa al mursalin yalla mune dedet deug la indi deugal yonenté ko jitu won ñetti ay yoyu moy darsi bi mujjon ci suñu bind bi yesu ni wara doore tay ci innakum la za'iqul azabil alim wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun ci suratu safat aya fanwer ak jurom ñet jëm fanwer ak jurom ñent yalla neen innakum yeen mbolam ñi nga xamne buñ lan waxe deggal len yalla dom ci kaw suuf te lolu moy la ilaha illallah deggal len yalla dom xeed wune nag nañuy déggale yàlla seen yonente leen koy jàngal maanaam yonente ba jamono ñoom yonente ba xas weesu dootu ko man moo tax bi yonente bi alayhi salatu wasalaam di dem fab ummatuhu ulama yi mu def leen warasatul ambiya ñu am ay mission yonent nga xam ne borom xam-xam bu nekk ci ñoom yonente nga ca nit ña loolu yàlla nee na mbooleem ñu ko weddi boole ca it di weddi li nga xam ne mooy li yonente bi di wax naan ndax daañ bàyyi suñu yàlla yi ñu doon jaamu ngir waxi benn taaxuraan kat majnoon bu def ne ndax lolou dañ ko def nga gis la ilaha illa ay ji ci tege baat yi mu jangale moy di rasulullah yunus di rasulullah innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa la yastakbirun lolou moy baatu la ilaha illa yalla rek lañ wara deggal waye li ñu tan nan duñu bayyi suñu yalla yi ngir waxi sha'ir majnun ndax koku ñu tudde sha'ir majnun mudi ak yonent mom moy wara jangale ne yalla rek lañ wara deggal to manam nak day japp ni bu deggale yalla rek ngirum du dox motax day seppi yalla ci doxalimu aduna tek ko fele fasiyene doxal aduna ndax lool nak moy tekki nak ak reuy yalla mu ne ñinga xamne buñ leen waxe yalla rek lañ wara deggal ñu andi reuy japp ne dedet ni mu dox kon ñaaral ba bu leen ak yoonu te waxe ne yalla rek lañ wara deggal ñu ne ko yow li ngay wax waxi taquran kat la li ngay wax wax daf la ñu mbolam ñi def lolu nangal leen yegal ne innakum yeen la zaiqul azabi da ngeen mos mbugal al alim mbugal gu metti ga da ngeen mos mbugal gu metti ci aduna da ngeen mos mbugal gu metti ci alakhira mbugal gu metti ci aduna du daral dut fi ab yoonentene nañ fa jaar buñu fa jaarut duñu mëna défar dara ab yoonent mom la yalla yoni wax ko li na ci jamono lañ ca wara top lañ ca wara moytu ba lolé buñu ko topé moytu yamuy téré dina ñu jural li nga xamné moy jamm ci aduna waye buñu déxé mu jural ñu jamm ci al-akhirah mune da ngeen maskon bugal gu metti fi jadd motax yusuf alayhi salam ba mu nekké ci kasaba te nek yununtu xedwa te yegu ñu ne mo yununtu xedwa ñu bayiko ci kasaba nek ci biti ñom ji doxale ñi doxal suñu borom dem na ba mbir ya galam koru ñu gis lo xamne mënu ñu ko jéggi ñu dem fekk ci kasaba génné ko mu ñu xelal leen teureul leen waye ñoña fa nekkon nak am fit ak taxaway bu wër ci woné né li ñu lott kiko man nañ ko jëli mu def ko ñu dem wax Yusuf Yusuf def ko Aziz Misra daali tambuliko jox nak ay poste xamal koy yamuy xam won ko yam koy won ginaaw gi mu wut ko nek Aziz Misra mom Yusuf alayhi salam innakum mbolem yeen ñu wedd yoonenti innakum mbolem yeen ñi reey reey lo top yalla dom la zaiqu da ngeen mas al azab mbugal al alim metti fi ci aduna mbugal momu metti fi ci aduna moy jur mu metti fele ci al akhirah waaw metti gi muy metti ci aduna moy jur metti ga muy metti ci al akhirah wama tujsawna duñu len fayit nak illa ma kuntum ta'malun mudur la ngeen nekkon don ko jef waaw li ngeen nekkon don ko jef rek lañ leen di fay as-sawi mune li anna ash-sharra yakunu jazaohu biqadri bi khilaf al-qayl fa jazaohu bi ad'afin muda'afa hasitu as-sawi ala al-jalalayn jukki ñettel xatam ñet témer ak fanwer ak juroom ñaar waaw neena aw ay fayam nim tol rek lay tollu lu bax nak fayam dañ koy fulandi bam bari lol lolou al jalalaini ke la ñew ca jukki ñettal ba xatum ñaari témer ñet témer ak fanwer ak juroom ñaar wama tuju saw nak kenn fay leen illa ludut ma kuntum ta'amuluna li ngeen doon jëf manam li ngeen bayon rek ngeen di go leg leg ñu toll ci ay jafeñ jafeñ wala aw xéet wala yoyu yalla fi da leen di jangal ne la xew ci xéet wa ci walu jafeñ jafeñ ak walu nekk yoyu du dara lu dul ñaka deggal yalla ak ñaka deggal yoonenti wama tujzauna illa ma kuntum ta'malun kenn du leen fay lu dul li ngeen doon jëf rek manam da ngay dem ba gis ne yi ngay goot ñokut naqarina metti na waye suñu borom da la yegal ne lu mu naqari naqari lu mu metti metti yow ya ko bayon yow ya ko gobon ya ko bayon kon nak ya koy gob ginaaw ya ko bayon kon nak ya koy gob li man lu xew lu ne moy yegal ne yow ci sa bop ya koy aje suratu safat aya fanwer ak juroom ñent illa ludut bamu def rek ibadallahi jami yalla ya al mukhlasin ñi nga xamne dañ leena tan ibadallah al mukhlasin bamu def jami yalla ya nga xamne def neel def leena tan ibadallah nit ku ne ci kaw suuf ku ne mom ngay bëgg doon motax ñi jang ci alquran soy jullu nga nan iyyaka na'budu ndax nga bok ci ibadallah te moy ñi yalla doon melal seeni jikko ak seeni melo ne ku melni yawa bam bari lol mom jalla jalal ibadum yoy nak mom suñu borom tabaraku taala al mukhlasin ñi mu tanal bopam bokku tak nak al mukhlasin buñu maason lam gi ci suuf buñu masé lam gi ci suuf mukhlas moy kuy def te lamuy def daf koy selal te yalla tax mukhlas nak moy ko xamni ki da nga def di rafetal te yalla tax ba yalla na la legi jitt nan li ngay def ma tax mukhlas moy kuy def di gor gor lu fass yene limuy def lepp yalla tax mune mukhlas nak moy ko xamni ki day def te yalla tax di jeen di gor gor lu ba muju yag yalla daal ne ko waw legi day wour na mune lepp lo def yalla tax daal di koy tan motax tafsir kat yi ku melni docteur ali sabouni day wax ni al istisna munqati ay lakin ibadallah al mukhlasin al muwahhidin فإنهم لا يذوقون العذاب ولا يناقشون الحساب بل يتجاوز الله عن سيئاتهم يجزون الحسن بأثر أمثالها إلى 700 ضعف مني يالا ني إلا عباد الله المخلصين مني ستيغي يالا ستي عباد الله تي دون واخ تي ني ديم سوارا مني ديغنت بي دافا دوبالو manam melni ko don wax jenen wax dari koy indi fab lele tek fe fab li tek fi muy mukhlasuni ñe yalla tan di len fay fay gu reey gogu ulaiika mbolem ñe yalla tan ibadullah ñe yalla tan ndax ñepp ay ibadullah lañu ko fi gis na ñu nangul yalla ñu ko nangul tak ñepp ibadullah lañu subhanahu wa ta'ala yalla moy seen borom wa kep ku ñu rek ati rahman abda waaw ulaiika mbolam ñooñu nak lahum am nañu rizqum ma'lum wursak wuñu xam am nañu wursak wuñu xam abu sa'ud ci tafsiram ba muna rizqum ma'lum al qafa'is ma'lum al qafa'is min husn al manzar wa lasat ta'am wa tib al ra'iha tafsir abu sa'ud jukit ñentel xatum ñaar témèr ak juroom ben fukk ak juroom ñatt mune buñu né ulaiika lahum rizqun ma'lum mune bu koy firi mom moy ma'lum moy dañuy xam li nga xamni moy wërseug wi ci xol mu rafet neexayu taf ko ak neexayu xet ndax leen leen ñu taaj law ñam rafetayu ni ko taaje tambale tax ñam ñuy neex ci yow wala ñaawayu nuñ ko taaje ak lañ ko def tax lolé ñam wa tambale naqara ci yow alquran mu waxat walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya ñene yalla waaw ñam yoyé limu doon mu na bokku na ci def fawakiha fawakihu ay fruit ay feuilletef ay feuilletef wa hum mukramun dal ci nak ñu leen di teral ca bir aljanna waaw ndax lu tax ñuy wax ci aljanna nan fa waagi mo ñaare lekk porat dafa neex ci doom adama lekk porat moy lekk go xamne do tim bol do togg ak yi demine ki yoyu mu tudé lek ko parat dafa bok ci yi neex lek ko parat moy yi nga xamné légui mo xew tay ci walu jaar fuy jaay nga jënd ci nabbu di lek ak yi demine ki yoyu lolou lañu tudé lek ko parat fawakihu wa hum tanyamit mukramuna ñanga len di teral mune li anna kull ma yu'kalu fil janna inma huwa ala sabil at-tafakkuh wa at-talazzuz fi jannati an-na'im ñu nek ci bir al-janna yi xewal ala sururin mutaqabilin nek ci kaw ay lal jakarlo mutaqabilin jakarlo ci bir al-janna yi xewal tud ci kaw ay lal mutaqabilin nek ñu jakarlo kenn ku ne jakarlo ak sa morom da xamne la yanzu ba'dhum ila qafa ba'd tawasulan wa tahabuban lolu al-qurtubi moko fi reenon mune duñu xolante ku ne di xol sa ndom sa nangu morom wala sa ginaaw morom ngir soppante buñu soppante bëggante buñu bëggante dañu jakarlo rek ñepp daadi tedd ci sen surur sen lal yoyu nga xamne ma nga koy wax ca suratul khashiya surur marfu'a wa akwab mawdu'a lal yu koy kawé tabarkalla suratul safat ay ñun fuk ak ñent yutafu alayhim dinañu wër ci dinañu bagante ci ñom dika asin ci kaas min ma'in ci ndox mu neex min ma'in wala bokki sangray aljanna ma'in ci yoyé lañuy nan dina bagante ci seen digënté ay xalé yo xamné ku ne da yor kaas bu def luñuy nan ñukoy tuddé xamra sangara waye fofu ak fi ñiko ñi waxé wuté na nak leg leg nga dem fi ci biir réew mi rek salum wala nga joggé fa dem kadior ben baat di tekki fi lo xamne bo demé fé du ko tekki motax bo né sangara nit mëna ko dégg né ah yalla ay aramal sangara ba nopi duñu ko téralé Allah aljann waaw lolu moy baat bi day tekki fi li bo demé fele mu tekki fele lele bo demé won fu mel ni salum baatu rahasul amna baat buñ koy tuddé waye bo demé won bawal baatu rahasul ñom lañuy wax waye baat ba salum di tuddé ci rahasul boko waxé ca kadior wala ca bawal dañuy tekki ne baat ba dafa ñak teggin fekk na dedet waxé mo feulé dafa bokku tak waxé mu fi té ben baat lay doon waaw manam bu demon salum fekk fa ñu nan arin wala ñu nan tiga nga dem feulé bawal fekk fa ñu nan gerté muy ben mbir bi ñu tuddé ko non lolu non lay tekki ci lakk yi am na ci lélé nga dem ci lak wo xamné dama cey wax ab baat nga wëlbeuti ko ci biir lak wi lam fay tek du bokk lamuy tek fele lu melni boné baat bo xamné dang ko jël wax ko fi mu dem tekki lélé lu melni boné ki kana ak mana amna ci lak wo boné ki kana dafa am lumuy tekki soné mana dafa am lumuy tekki waye ci olof boné ki kana da nga laaj ci tok kum doon suna la mana moy man ni tok man may diw waaw waye ci wenen lak bo ni nit ki kana moy kañu lek bu ni mana moy journa motax ci aljanna bu ni ne lekh ga ca nek wala dok ndox man cey nan sangara la ah nu lay tek motax asawi moy wasafa bihi khamrul janna li annahu yajri kal ma'in nabi waaw hasetu shawi jukib ñettel mune dañu meral khamru aljanna ci bi ka asim min ma'in ndax neena ni dex mel fi ci aduna si di daw di walangan non la fay